çekmekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz. Loy loy di loy loy loy, loy loy di loy loy loy. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz. Loy loy di loy loy loy, loy loy di loy loy loy. Çektiğim acı yeter, ocakta duman tüter. Çektiğim acı yeter, ocakta duman tüter. Ellerin derdi vardır, benimki daha beter. Loy loy di loy loy loy, loy loy di loy loy. Ellerin derdi vardır, benimki daha beter. Loy loy di loy loy loy, loy loy di loy.